بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير واخره شيء وا چه غزوه خندک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او په مشوره باندې د دشمن مخه ته خندک کنو خندک چه خندک کنو نو د انتظامی مسلو د پاره د صحابه لس کسانو ټولی جوړ کړو لس کسا بل ټولی دا جماعتونه جوړ کړو او هر جماعت ته سلویخ لاسا دا تاسو یې سلویخ غزا خندق او علاکو تاسو لس کسا یې سلویخ غزا دغه به وهې خندق بیا بل جماعت تا صحابه کرام شروع شو چې شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت د یو عام خلکو دم پکې ځان شامل کو د دې جماعت کې نه کسانو یو دیو د بم داسې پرې مبارکه لمن کې دا د کخندق نه را دغه راستلې خاورې بیا چولې او بار بیا غورځولې خیر خندق کنېده چې په یو ځای کې ډېره سخته تیږه راووته صحابه ریان شو چې ربه څوکو کودارې په کار نه کوو ګنتریانو په کار نه کوو نو دوی سروې راولېږه رسول الله ته چې حضرت ناشې مونږ ته دي کوالې دلته خو تیږه راووته دا خندق کوکو کسه چلوکو پیغمبر علیه الصلات وسلام وی اورګزه درځم چې پیغمبر علیه السلام ورغې ورکو شو هغه ګنتري راواغشت او چې یو درزې دې تیږې له ورکو یو روشنۍ ترې به راوختله وی په دې روشنۍ کې ما د فارس محلونه ولیدل چې الله به زما دې امت ته ورکوي دا د ایران دغه چې دویم درزې وله ورکو بیا ترې یو روشنۍ یو لمبه وختله وی په دې کې مې د روم محلونه ولیدل الله به زما امت ته د روم دغه ورکوي علاقې دا شام او دا علاقې ټول رومو منافقانو خنداګانې شروع کړې چې صحابه ورته وایي چې د روم حکومت به درته میلاویږي او د فارس حکومت به درته میلاویږي او نن په خپله ځان نشي بچ کولې خندق کنی دا خبره وکړه الله تعالی د مسلمانانو دغه دپاره دا آیات نازل کړو دوستانو دا الله ګوره بې اندازې قدرت دی ښه بې اندازې نن که ته غریب یې دا الله نه نا امیده کېږه ما ګوره دا غل ډېرې لوی خزانې دي که نن ته بیمار یې دا الله نه نا امیده کېږه ما دا الله سره د صحت خزانې دي که ته نن فقیر یې دا الله نه مه نا امیده کېږه هغه سره د مالونو خزانې دي دا به یو امتحان چې نن د باندې الله دا حالات راوستې دي نو وایي الله دا آیاتونه نازل کړه قل اللهم ووایا چې یا الله قل اللهم ووایا چې یا الله دا اللهم معنی کوي یا الله مالک الملک مالک د حکومت رب دا نن چې کوم حکومتونه دي کاغه د روم حکومت دی کاغه د فارس حکومت دی او کده موجوده دی دا ټول د الله لاس کې دی مالک د دې څوک دی الله مالک الملک مالک د حکومت توت الملک تو ورکه حکومت من تشا او هغه شاته چې ستا خوښوشي رب ته حکومت ورکه هغه شاته چې ستا خوښوشي نن به یو سړی پزمکه باندې پروتی سبا باغه ته حکومت ملوش وتنزع الملک او ربط اخلی حکومت ممن تشاء دا هغه چانه چې ستا خوښه وشي رب حکومت به وي او لا ډاس نن بیا حکومت یې او بېګاله به بیا منځ کې سمنی اوټه به په جیلونو کې بیا پروت وي. زمونږ د استاذانو استاذو ډېر لوی محدثو کم خلک چې علما دي هغوی پېژني چې هغه به په کم طرز باندې بخاري وي او په کم طرز به په دیوبند کې ترمیزي وي علما به د هغه درس کې شاملېدل. حسین احمد مدني رحمه الله هغه به دا یو خبره کوله. هغه سیاسي سړی مو هغه به دا خبره کوله تاسو ته مې ویلي مو چې په قوم کې اخلاص وي خو پویه پکې نی او بیا به هغه باندې ډېرې واقعې پیش کولې. قوم کې اخلاص وي خو پویه پکې نی. د دې وجه نه دا ځینې خلک راشي او های هوی او غوبلې جوړې کړي دروغ او اختیار سره جوړ کړي قوم کې خو اخلاص وي خو پویه نی نه و پسې روان شي. هغه ته حکومت ملو شي چې حکومت ملو شي وی دا ارچا نه مه یریږه خو د اخلاص والا نه یریږه. هغه و پسې د قوم خیری شي چې د قوم خیری شي الله راوالي و بیا داسې چې بیا د خلاصېدو والا نی. نو ربه ته د حکومت مالکې چې چا ته دې خوښه شي حکومت ورکې او چې چا ته دې خوښه حکومت دې والي بیا په جیلونو کې پروت وي. د دې وجه نه نن که الله تعالی دا قرآن مجید چې نازلېده د فارس حکومت راوایي مسلمانانو ته ورکړي دا څه نوې خبره نه ده. د روم حکومت الله راوالي مسلمانانو ته ورکړي دا څه نوې خبره نه ده. وتعزو او یا الله ته عزت ورکې من تشاء او هغه شاته چې ستا خوښه وشي. وتذلو او یا الله ته ذلت ورکې من تشاء او هغه شاته چې ستا خوښه وشي. ګوره ابو لهب څومره خاندانی سړی و خاندانی خو چې بد نصیبه والله څونه ذلیله که. ابو جهل دا څومره دغه د قوم غوم مکې مشر و خو الله لاړ ذلیله که. عزت هم د الله لاس کې ذلت هم د الله لاس کې. وتذلو ته ذلت ورکې من تشاء او هغه شاته چې ستا خوښه وشي. بیدک الخیر پلاس دا قدرت ستا کې خیر دی. رب ستا دا پلاس کې دا قدرت هغه خیر دی. طالبان سوال کوي دا الله پلاس کې چې څنګه خیر دی نو دسې دا الله پلاس کې خو شرم دی نو دا ولې بیان نشو. نو زه ورته وایم دا ډېر جوابونه دي کتابونو کې ګورئ خو هسې زه ورته ساده خبره کوم. دا خو مونږ خبره کوو زمونږ د شر سره څه کار دی چې بیانوي. زمو خو ضرورت دغه ته دی خیر ته دی نو ځکه هم دا یو ټکي ووي چې بیا دی کله خیر په لاس د قدرت ستا کې خیر دی. څونه چې ربه د فیدي شی نه دي ستا په لاس کې دي. انکه یقینا ته شی علی کل شی قدیر په هر څیز باندې قدرت لرونکې. او د هغې دلیل دا دی چې تولی جلیلا ته دننه کوې شپه د شپې حصه راوالې او هغه ته دننه کوې فی النهار پروس کې. دا په دې سپرلي کې ښه سپرلي کې الله د شپې حصه راوالې پروس کې دننه کې نو ورځ اوږده شي او شپه دغه شي لنډه شي. وتولج النهار او ربه ته دننه کوې ورځ د ورځې حصه راوالې او هغه دننه کې فی اللیل په شپه کې لکه نن سبا. نن سبا داسې دي چې دغه د ورځې حصه الله راوالي سهار او ماښام په شپه کې دننه کې شپه اوږده شي ورځ لنډه شي. دومره لوی قدرتونه دي دي. دا لاسه کې وتخرج الحیه او ربه ته راوباسي ژوندي من المیت د مړینه. ربه دونه دوی لوی قدرت دی چې ژوندي راوباسي د مړینه. مفسرین حضرات داغی مثال خی لکه انڈا. انڈا دا ساپا کی نشتا اللہ تی دا غر و باسی جوندے بچے. یا دا انسان دا دا دا دا اوبو ساس کې نه دی منی دا به ساره الله ته ژوندۍ بنیادم رو باسي دانا نه دا دانا تخم او چا دانا دا الله ته ژوندۍ دا غلی تیغ و رو باسي بوټي وتو خوري جل ميتا او ربته رو باسي مړی من الحیه دا ژوندۍ نه یا دلته مراد د ژوندۍ او د مړ نه معنوي ژوندۍ دغه واخلی نو هغه دا د نیک او بد ربه ته راوباسي مړ ژوندۍ دینداره د مړي نه آزار ته ګورې آزار مړو روحاني کافرو لیکن الله ته پیدا څوک حضرت ابراهیم څومره لویه هستی وه دغسې ته راوباسي ربه مړې بی دینه سړی من الحی د ژوندۍ نه نوح علیه السلام ته ګورې پیغمبر دی ژوندۍ دی او دا هغه نه داسې بچی پیدا شو کنعان چې هغه دغه و کافرو نن سبا تاسو ګورئ نن سبا زموږ د درس مرګوي داسې دي چې نن هر یو عمل ته ګورې وته پسخېږي چې ربه داسې ځم وي لیکن پلاران چې وګورې خواران کمزوري وترزق من تشاء او رب ترزق ورکی حق شاعت چستا خوخوشی بغیر حساب بیسابا بغیر حساب بغیر حساب نا چون که دا آیت چیده دی مضمون دی لوی مضمون دی قول اللهم مالک الملک دا دو آیتون شو کسو شو دا مضمون دا غده دا دی وجن دا دی پا تلاوت که هم دی لوی ثواب دی وی کم سره چه دا معمول جور کی چه دا فرض منزه پس الحمدلله وی آیات کرسی وی او اغا پرون آیات نشو تیر نشو آیات شهادت شهد الله انه لا اله دا وی او ورپس دا وی او دا رست رازی بغیر حساب دیزه پوری نماوی الله پاک با دا گونهون ماف کی بل پلو دادی وی ار روز با او یا زلا در رحمت پا نظر بانده ده تا گوری او چا تا چه اللہ او یا زلا در رحمت پا نظر بانده او کتل اللہ با پاغبان سختی ده غن اغران ولی لا یتخذ المؤمنون الكافرین ندی نسی مؤمنان کافر لا لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندي نسي مؤمنان كافر لا اولياء دوستان مسلمانان لدا پکار دي چه کافران د ځان د پاره دوستان ننسي یو معاملات تی تعلقات تی او سره کوي تعلقات و سره ساتي معاملات و سره کوي مدلی حضرت اسماء بی بی تا چه مور راغلی و کافر و رسول الله و توی کنه چی اجازه ورکا نو پا کور که نولا غیلی دوده ورکولا چه عرص ورکول تعلقاتو خواغ محبت آغا نه اولیاء دوستان من دون المؤمنین بغیر دا مؤمنانو نه نو مؤمن بانده دا پابندی دا خواه چه و مؤمنه تا چه دوستانه که نو صرف او صرف دا مؤمن سره بکه نتا سو مشکات کم ویلو بخاری کم ویلو د مسلمان غره دا غټ صفت دی او چې دې زه تور سه ده کنه نو دې ته بیا خلق د بزرګي درجه وای وی پلانې سره بزرګ دی نو بزرګ دا دې شغه دې درجه تور سی چې الحب فی الله والبغض فی الله نن تدوی زبد چا سره مین کوم مین چې چا سره کوم د الله د پاره محبت کوم د الله لپاره کبوغس کوم د الله لپاره مؤمن به د مؤمن سره محبت کوي کافر سره به نه کوي دا هغې وجه دا ده چې رسول پاک وی المرء مع من احبه په ورځ د قیامت به هلکه ته د چا سره یې دا یاد ساتی الله دې زموږ ستاسو اصلاح وکړي په دې خلکو هم خواري کوي چې یو قسم سړی که کنه یو نو دا داسې شو چې دا ټوله دنیا خو خیرات کوي دونه اجر به الله در نه کړي هر سړي له پکار دا دی چې هغه وګوري چې نن زما د چا سره مینه ده نن می د علماو سره مینه ده، د صلحاو پیرانو نیکانو سره می مینه ده، او که د چا سره می ده. الله دې معافي وکړي. ځینې خلک وایي زما نن پلانې سندرغاړې ډېره خوښه ده، وایي که نه، او د هغې د هغه ریکارډونه اوري. هلکه غواړې په دې ځان پوهوي که په ورځ د قیامت به د هغې سره د هغې چې کوم ځای وي، او که د علماو سره دې وي، د پیرانو سره دې مینه محبت وي. پیران چې چرته وي او علما چرته وي، په ورځ د قیامت هغوی سره به تمې. ښه، ومن یفعل ذلک، چا چې وکړه دا کار، دې مؤمنه او ځي دوستانې د کافرو سره کوي، فلیس من الله، نه د دې د الله د طرف نه، فی شی ان پشی کې، په هیڅ یو شي کې، د الله په نیز باندې دا هیڅ شی نه دی. یو صورت کې اظهار د محبت ولا جایز دی، هلکه د زړه محبت به ورسره نه کوي، خو اظهار مثلا غونډه محله د کافرو ده، غونډه محله، او ستا بل ځای نشته په دغه محله کې تم اوسئ، نو کاسې د خولې خندا مندا ورسره کوي، نو هغه خیر دی. الا ان تتقوا، مگر که چېرې تاسو ځان بچ کوئ منهم، د هغوی نه توقاه، په ځان بچ کولو سره، او د خولې اظهار د محبت وته کوي. زمونږ یو دوست ورته اظهار د محبت و، دی شرشی و، هلکه هغه نه دی، وروسته دعا کې یاد ساتي. زمونږ بره یو هغه و مرګری و، بادر نامه ده، هغه و غریب وفات شوی دی، هغه ته هم دعا کوي. زمونږ د دې درس ملګری و، ډېر نیک سړی و، د نیک محمد ای صاحب ورور و. نو هغه ما ته خبره کوله، د شرشی یا سړی و، وی مونږ بره د فیصل آباد نه مره خطوړو بره، نو روسیان راوتي و، نو چې روسیان راوتي و، نو وی هغوی نور نه پوهېدل، خو دا د ټوپک یې راپسې راوستې چې دوست دشمن، دوست که دشمن، او دلته که اوس وایي چې دشمن، نو دغه کوي دی. نو خو په پښتو نه پوهېدل، نو وی ما ورته وی د خدای د اوسو، وی ما ورته وی چې د خدای د اوسو، که زه تکړه وی نو زه به نن په بس کې وی، که پهلته په غرونو کې به ناست وی، په تاسو به مې ډزې کولې. نو ما وی که داسې ځای کې ګیر شي، او ته ورته ووایې چې دوست، نو دا څه دی؟ دا خیر دی، مګر که تاسو ځان بچ کوئ د دوی نه، په ځان بچ کولو سره. ویحذرکم الله، یری تاسو له الله نفسه، د خپل ځان نه، ای زما بندگانو، زما د مخالفت نه ویریږي. و الی الله المصیر، او خاص الله ته دې واپس کیدل. قلت و توایا ان تخفو، کشر تاسو پټوئ، ما فی انفس، ما فی صدورکم، هغه خبره چې ستاسو په سینو کې دی، مراد د سینو نه سوی زړه. ان تخفو، کشر تاسو پټوئ، ما هغه خبره، فی صدورکم، چې ستاسو په سینو کې وي. مثلا په زړه کې دنه د کافرو سره محبت ساتي، او تبدوه، یا تاسو ښکاره کوئ، نو یعلمه الله، خبر دې پاغې الله. مړه د سینې علم الله ته څه شی دی؟ الله د اسمانونو او د ځمکې د هر شي زرې نه خبر دی. ویعلمه، د الله علم دی، خبر دی، ما فی السماوات، په هغه شیونو چې هغه په اسمانونو کې دي، وما فی الارض، او په هغه چې کم په ځمکه کې دي. والله، الله پاک چې دی، علی کل شیء قدیر، دا په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی. بیا مسله ده د قیامت روز ذهن تراولی، قیامت روز رایات کی، یوم رایات کی، یو رز، یوم رایات کی، یو رز، تجدو کل نفس، چه او بمومی هر یو نفس، ما هغا عملت چه دی نفس کلی بیا. نن کدی دا قرآن مجید خدمت کرده، پا قیامت کی با دق خدمت عمومی، که تا نور د دین کار کړی دی هغه به عمومي، د چا سره د احسانات کړي دي هغه به عمومي. یوم رایات کې، یو ورځ، تجدو کل نفس، چې او به عمومي هر یو نفس، ما هغه عمل عملت چې دی نفس کړي، من خیر د خیر محضرن حاضر اے داس مخامخ دا نیک اعمال تب پرس د قیامت الله جسور کی داس و مخامخ لتا د خپل نیک اعمالی وما عملت او هغه چې دی نفس کړی من سوء ان بد کچا بد اعمال کړی بد اعمال به حاضری چا نیک اعمال کړی نیک اعمال به حاضری ندا مسلمان نری چه دا نیک اعمالوی نی کنه نو دا خوشحاله نبا پخپل جامو که نزیگی او آغا خلکو تا با دواگانه کهی چه دا چه دا وجه نده دا نیک اعمال کری او دا بدامله چه دا بدامله وینی نو دی بس کهی تود دو ارزو بکی دا نفس تود دو ارزو بکی دا نفس دسشی لو ان بینها کاش چوی پمنس د دې نفس کې و بینه او پمنس د دې بد عمل کې امدم بعیدا مزلره کاش چې زما او د دې بد عمل پمنس کې دغه وی لر مزل وی ما دا بد عمل نه لیدل او دې بد عمل زنه لیدلې بیا مسرره و یحذرکم الله او یریتا سل الله نفسه د خپل ځان نه چه گواری زمان او یریگی خو گواری دا اللہ نا یر دا سنه دا لکه دا دشمن نخا اللہ تعالی پخپل و بندگانو بانده دیر زیاد مهربانه دی والله اللہ پاوش دی رعوفون آغا دیر مهربانه دی بیل عباد پخپل و بندگانو بانده و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلیه و اصحاب اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى دعاءك يا الله تزن خدای خپل فصل په مونږ باندې وکي یا الله خپل فصل په مونږ باندې وکي یا الله خپل کرم په مونږ باندې وکي رب د خپل رحمت په نظر باندې مونږ ته وګوره رب تمام مشکلات زمونږ حل رب زمونږ حالات درست کړي رب زمونږ معلومات درست کړي رب زمونږ اعمال درست کړي رب زمونږ معاملات درست کړي رب از من اخلاق درست که رب خپل کرم پا من بانده و که دخپل عظیم کتاب دیر کمزوری و سی پوی از من نصیب و گرده رب دخپل عظیم کتاب سی پوی از من نصیب و گرده دخپل خوک پیغمبر علیه السلام و سلام پا حدیث و بانده رب تمنگ سی پوی که رب دا قرآن و دا حدیث و اتباع از من نصیب و گرده رب تا تا معلوم ده که استاد کتاب سمر خیر ده استاد پیغمبر دا حدیث و سمر خیر ده دا خیر مونږ له په دنیا کې مراکی زمونږ بچو ته ورکې زمونږ کورانو ته ورکې په قبر کې مرابه دا خیر برکت راکې پرز د قیامت هم د دې خیر عظیم نه مونږ ته مو محروموي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کې الله دې له دې راتو کې ناستو دنیا کې هم الله جر ورکې آخرت کې هم الله جر ورکې سره زمونږ الله په حلال کاروبار کې ورته خیر ورکی برکت ورکی د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ الله د هر قسم پریشانو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اسلام څونه بیماران دي الله ورته صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي خان ولی صاحب هم لږ بیمار دی ډېر بیمار دی هغوی ته دعا وکړي چې الله صحت ورته ورکړي زمونږ ملګری دی مشر استاد هغه هم بیمار دی ورته دعاګانې وکړي چې الله هغه ته هم صحت ورکړي د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د قرآن مجید سره مینه پیدا کړي دا قرآن یو عظیم نعمت دی الله دې د دې لوی نعمت نه الله موږ هم محرومي وصلی الله تعالی علیه وسلم.